جملہ کفار سے دلی دوستانے سے ممانعت کی گئی ہے قرآن میں، سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ نساء کے اندر بھی ہے، اور اس سورت کے اندر بھی ہے، اور دوسری سورتوں کے اندر بھی ہے، اور اس کے تمام حدود بھی بیان کیے گئے ہیں۔ دلی دوستانے سے ممانعت کی گئی ہے، بالکل سورہ آل عمران میں ایمان والے کافروں کو بالکل اپنا دوست نہ بنائیں، اپنا اندرونی رازدار، غمگسار اور جن سے محبت کی جاتی ہے یہ نہیں، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے یہ دوستی تو ایک مومن کی کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں درست نہیں ہے۔ البتہ وہاں اس کے حدود بیان کر دیے گئے ہیں کہ میل جول، تجارت، ملاقات، لین دین، معاملات یہ ہو سکتے ہیں، اور خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ بھی ہے۔ ظاہری طور پر جتنی خوش اخلاقی اور اچھی روش سے یہ بھی ہے، لیکن دلی دوستی کسی کافر سے، چاہے وہ مشرق ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا منافق ہو، ایک مومن کی نہیں ہو سکتی۔ البتہ ظاہری رواداری بعض کافروں سے بھی منع کی گئی، احسان اور نیکی، جو کافر لڑتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ظاہری رواداری بھی منع فرمایا، سورہ ممتحنہ کے اندر یہ مسئلہ بیان۔ اور جو لڑتے نہیں ہیں ایمان اور آل ایمان کی مخالفت نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ البتہ اس صورت میں پہلے گزر چکا ہے کہ انصاف کے معاملے میں کسی شخص کی وہ تخصیص نہیں ہے، انصاف کا معاملہ جہاں ہے وہ سب کے ساتھ برابر کیا جائے گا، بے انصافی کسی کافر دشمن کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ دلی دوستی نہیں ہو سکتی ایک مسلمان کی جو اللہ تعالی کا دوست ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، اور قرآن کو خدا کا آخری پروگرام سمجھتا ہے، اور سارے اللہ تعالی کے نبیوں کو برحق مانتا ہے، وہ کسی کافر سے دلی دوستانہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ یہود اور نصارہ کا بھی خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمایا، ان کے ساتھ بھی اے ایمان والو تم دوستی نہ رکھو۔ تو باقی مروت اور حسن سلوک اور صلح، رواداری، عدل و انصاف، یہ چیزیں الگ ہیں، دوستانہ الگ ہے، دلی محبت یہ الگ چیز ہے۔ عہد و پیمان کا قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کافروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت دی ہے، ان جنحوا للسلم فاجنح لها، کافر لوگ صلح پر مائل ہوں ابھی صلح کر لیں، اس کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ اور جو لوگ دین کے اندر لڑتے نہیں ہیں ان کے ساتھ مروت اور حسن سلوک سے بھی ممانعت نہیں فرمائی، کرو ان کے ساتھ، بھلا کرو، نیکی کرو، اس کا بھی فائدہ پہنچے گا۔ البتہ موالات جس کو کہتے ہیں، دلی دوستی، یہ کسی کافر کے ساتھ روا نہیں، یہود میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو، دہریہ ہو، ہنود میں سے ہو، سکھوں کی قوم سے ہو، کوئی بھی ہو، دلی دوستانہ ایک مومن کا جو فی الواقعہ خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے اور رسالت پر، وہ دلی دوستانہ کسی کافر سے نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں کی منزل جدا جدا۔ مصالحت کے لیے، دوستی کے لیے کچھ بنیاد ہونی چاہیے، بنیاد۔ وہ غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے اور یہ خدا کو کا فرما بردار ہے، دونوں کا نظریہ جدا جدا ہے، آئیڈیالوجی جدا جدا ہے، اس واسطے ان کا دلی دوستانہ نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ باتوں، باقی باتوں میں صلح بھی ہو سکتی ہے، عدل و انصاف بھی اس کے ساتھ ہوگا، وہ کسی کی تخصیص نہیں ہے، رواداری بھی برتی جائے گی ان کافروں کے ساتھ جو اسلام کے مقابلہ نہیں کرتے اور مسلمانوں کو ستاتے نہیں اور جنگ نہیں کرتے، ان کے ساتھ رواداری بھی درست ہے۔ اور موالات البتہ نہیں ہو سکتی صرف ظاہری طور پر. اگر کسی جگہ کوئی سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ اگر مسلمان مجبور ہوں, کافروں کا ایسا غلبہ ہے کہ مسلمان اپنے بچاؤ کا سامان نہیں کر سکتے, تو ظاہری طور پر دوستی کا اظہار بھی کرنے کی روا دی گئی ہے, الا ان تتقوا منہم تقا, بچاؤ کے لیے. لیکن یہ صرف ظاہری بات ہوگی, ظاہر میں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا کہ وہ ایک دوستانے کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن یہ اپنے جان مال عزت آبرو دین مذہب کو بچانے کی خاطر یہ بات ہوگی. الا ان تتقوا منہم تقا, اور دوستانہ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اپنا کاتب سیکرٹری ایک یہودی یا نصرانی کو رکھ لیا اہل کتاب میں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے ان کو ڈانٹ پلائی, خدا کے بندے تمہیں کوئی مسلمان کاتب نہ مل سکا, تم اس کی خدمات لیتے, تم نے ایک یہودی یا نصرانی یا کافر کی خدمات لی. اکاتب سیکرٹری تو رازدان ہوتے ہیں, ان کے اندرونی باتوں کا علم بھی ہوتا ہے, اس کو پسند نہیں کیا. فرمایا کوئی مسلمان ختم ہو گئے, ڈانٹ پلائی, ان کو الگ کر دو. یہی ہے, کیونکہ یہ تو دوستی کی باتیں اور اندرونی باتیں آتی ہیں اس معاملے کے اندر. تو ارشاد ہوتا ہے ایمان والو, نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء, اپنا رفیق اور ساتھی اور دوست, بعض ان کے بعض کے ساتھی, یہود یہودیوں کے, نصارہ نصارہ کے, اور آپس میں بھی یہ آپس میں, حالانکہ ان کی یہود اور نصارہ کی بھی اندرونی بہت دشمنی ہے مسیح علیہ السلام کے اس سولی پہ لٹکائے جانے والے واقعہ کے بعد سے, لیکن خودغرضی میں آ کر اب نصارہ نے یہودیوں کو بری قرار دیا. اب فلسطین کا معاملہ جب چڑا تو عدالتوں کے اندر کہا نہیں, یہ نصارہ بری ہیں اس بات سے, یہود بری ہیں, ان کو بری قرار دیا نصارہ نے. تو یہ لوگ پھر, کیونکہ کفر کے معاملے میں ایک جیسے, الکفر ملت واحدہ, یہودیوں سے زیادہ نقصان آل ایمان کو تاریخ میں یہ معلوم ہوتا ہے نصارہ نے زیادہ پہنچایا. نصارہ کی سلطنتیں رہی ہیں, ان کا سلسلہ قائم رہا, یہود کا تو اب آ کر کے کچھ وہ نصارہ کی وجہ سے اور دنیا کی چار خبیث طاقتوں کی وجہ سے کوئی سلطنت کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا ہے. ان کے ماتات ہیں یہ, ان کے سارے پر چل رہے ہیں, ان کی سائنس پر چل رہے ہیں, لیکن نصارہ کا معاملہ جو ہے وہ شروع سے چلا آ رہا. حضور کا ارشاد مبارک بھی تھا کہ رومی جو ہیں, یعنی عیسائی قوم نصارہ, یہ ان کے ساتھ برابر تمہاری ٹکر رہے گی, کبھی لڑائی میں ان کو غلبہ ہوگا, کبھی تم کو ہوگا, یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دور آ جائے. جب وہ آئیں گے پھر یہ سب فتنے ختم ہو جائیں گے, پھر یہودی بھی نہیں رہیں گے, نصارہ بھی نہیں رہیں گے, صرف ایمان اور اسلام اور آل اسلام ہی رہیں گے. تو ان سے زیادہ نقصان پہنچا ہے, اور اب بھی نصارہ ہی زیادہ, یہ فلسطین کا قصہ اور یہ قبرص کا معاملہ اور یہ فلپائن کی مصیبت اور یہ کشمیر کا معاملہ, یہ سب نصارہ, یہ انگریز کی ساری مصیبت ڈالی ہوئی ہے. انگریز عیسائی تھے, یہ تمام دنیا اور امریکہ بھی عیسائی, یہ سب ان کی مصیبتیں ڈالی ہوئی. قبرص میں 40,000 ترک ایوب کے زمانے کے اندر مار ڈالے گئے, ذبح کر ڈالے گئے. فلپائن کے اندر ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہوتا رہتا, وہ عیسائیوں کی سلطنت ہے. یہ سب عیسائی ہیں یا بگڑے ہوئے یہود اور نصارہ ہیں؟ اشتراکی جو ہیں وہ بگڑے ہوئے یہودی اور نصرانی, کوئی نصرانی تھے یہودی تھے, زار نصرانی تھا, وہ بگڑ کر کے اشتراکی بن گئے, ملحد بن گئے, اور زیادہ سنگ دل ہو گئے. تو بہرحال یہ لوگ کبھی بھی تمہاری خیرخواہی نہیں کریں گے. اب امریکہ کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ کسی مسلمان ملک کی خیرخواہی کرے گا یا ہمدردی کرے گا، بالکل احمقوں اور بے وقوفوں کا کام ہے جو ایسا سمجھتا ہے. وہ تو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سب بات کرتے ہیں، جس سے دوستانہ کریں گے، جس کے ساتھ معاہدہ کریں گے اپنے مقصد کے لیے. جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو اس پر قائم رہیں گے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے، پرواہ نہیں کریں گے. ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی، 65 کی لڑائی جو ہوئی تھی، اس میں امریکہ نے کیا کردار ادا کیا؟ تماشا دیکھتا رہا دور سے کیا ہو رہا. وہ تو خدا کا فضل تھا کہ مسلمان مغلوب نہ ہوئے، معاملہ برابر سرابر ہی رہ گیا. حالانکہ انڈیا کی طاقت کچھ 6 گنا زیادہ بڑی طاقتور سلطنت اور یہ، لیکن اللہ نے اس وقت بھرم رکھ دیا. پھر دوسرا مارکا جب آیا تو وہاں کیا ہوا؟ امریکہ تماشا دیکھتا رہا اور وہ خلیج بنگال میں اپنے بحری بیڑے دوڑاتا رہا، کوئی مدد نہیں کی. 30 لاکھ بنگالی ویسے ہی ذبح ہو گئے، قتل ہو گئے، ختم ہو گیا معاملہ، اور ہندوستان دخیل ہو گیا، نام تک سلطنت کا بدل دیا گیا، جس نام کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانی دی تھی، کچھ بھی نہ رہا. کیا کیا امریکہ نے؟ بڑے منافق لوگ ہیں یہ، ہمیشہ نقصان ہی پہنچائیں گے، ہر طریقے پر دین کو نقصان پہنچائیں گے، قرآن کے خلاف سازشیں کریں گے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کسی سکیم کو نہیں چھوڑیں گے، یہ برابر استعمال کریں گے، اور بے دین بنانے میں کوششیں کریں گے. عربوں کو بے دین بنا دیا، یہ سب امریکہ کی کارگزاری ہے. پہلے برطانیہ امریکہ عیاش بنا دیا، بلڈنگیں بناتے ہیں، ٹیلی ویژن رکھے ہوئے ہیں، رنگین فلم دیکھتے ہیں، سینما نہیں ہے تو فلم سب جائز، مکے میں بھی دیکھتے ہیں، مدینے میں بھی دیکھتے ہیں، جدے میں ہر جگہ. وہ یورپ کے تمام فوج نظارے دیکھتے ہیں، ایسے چکر میں چلایا ہے سب کو، فحاش بنا کر رکھا، بے دین بنا دیا. اور جو جفاکشی مسلمانوں کی سادگی اور دینداری وہ باتیں تھی سب فنا کر دی. تو یہ تو ایسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ کرو گے تو تم بھی. اللہ نے فرمایا میں یتب اللہ منکم، تم میں سے جو ان سے دلی دوستانہ کرے گا وہ ان میں سے ہی ہوگا، اس جیسی، ان جیسی معاشرت، ان جیسا نظریہ، ان جیسے خیالات، وہی فلسفہ. مسلمان امریکہ کا فلسفہ پڑھتا یا روس کا فلسفہ پڑھتا، وہ مسلمانوں کا فلسفہ نہیں پڑھتا جو ابوبکر، عمر، عثمان، خالد کا فلسفہ تھا. ابو حنیفہ، بخاری کا فلسفہ نہیں پڑھتے وہ، ابن تیمیہ، راضی اور غزالی کا فلسفہ نہیں پڑھتے. آج کل بس وہ کانٹ کا فلسفہ ہے اور فرائیڈ کا فلسفہ ہے اور وہ ہیگل کا فلسفہ ہے، اور یورپ کے جتنے ملحدین ہیں وہ دیریے ہیں، بے ایمان، ان کا فلسفہ پڑھتے ہیں. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ میں داخل ہوتے ہیں. یہ سب نقصانات ہیں دوستی کے. اور یاد رکھو، جو آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا، اپنے دین اور اپنی قوم کی مرکزیت کو نہیں سمجھتا، ان سے دوستانہ کرتا ہے، وہ تو ظالم ہے. تم یہود کے ساتھ دوستانہ کرو گے، ان کی مرکزیت میں آؤ گے. تمہیں تو اپنی مرکزیت کی ضرورت ہے، اور تمہاری مرکزیت تو انگریز نے ختم کی ہوئی ہے، اس نے پنپنے نہیں دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جدا جدا کر کے طاقتیں تمہاری کمزور کر دی، ایک کو دوسرے سے لڑا دیا. آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ عراق اور ایران آپس میں لڑ رہے ہیں، یہودی لڑا رہے ہیں، اور دونوں طاقتیں ہر ایک کو مدد دیتی، امریکہ بھی اور روس بھی، لڑا رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہونے کو ہیں، مسلمان ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ان کی وقت ہی کوئی نہیں. امہ کمیٹی بنائی، فلاں دوڑو ادھر سے ادھر، کمیشن بنائے، یہ کیا وہ کیا، بات کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ان کا فلسفہ غالب ہے، وہ جس طریقے سے سازش کر کے وہ ناکام بناتے ہیں، وہ تو ساحران ہیں، ساحران برطانیہ ہیں. تو فرمایا جو دوستانہ کرے گا انہیں جیسا ہوگا تم میں سے. اور ایسے ظالموں کو خدا رہنمائی نہیں کرتا. یہود نصارہ تو کافر مشرک ہونے کی وجہ سے وہ ظالم ہوئے، تم ان کے ساتھ دوستانہ کرنے کی، اپنی مرکزیت کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اور غیروں سے دوستانے کیے اور وفا کی توقع رکھی. یہ تو یہود اور نصارہ سے آگے بھی آئے گئی. اب یہ سلسلہ کافی صورت کے اندر اور بھی بیان ہوگا یہود اور نصارہ کی قباحتیں. فرمایا فطر الذین فی قلوبہم مرض، دیکھے گیا مخاطب ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، وہ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں، دوستانہ کرتے ہیں جیسا مدینے کے منافق کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ نفشان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم کو کوئی گردش زمانے کی نہ پہنچائے. عبداللہ ابن ابی کہتا تھا انی رجل اخاف الدوائر، زمانے کی گردش میں ڈرتا ہوں، اس لیے میں ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. مسلمان مغلوب ہو جائیں، کسی وقت قید پڑ جائے تو ہم کو مطلب یہ ہے کہ تکلیف پہنچے گی، اس سے بچنے کے لیے میں ان سے تعلقات رکھتا ہوں. جیسا 53 کی قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تھی تو ناظم الدین نے کہا تھا کہ اگر ہم امریکہ کو خفا کر دیں، ان کو غیر مسلم قرار دے دیں، وہ خفا ہو جائے گا، ہمارے راشن بند ہو جائے گا، دانے بند ہو جائیں گے، حالات اچھے نہیں. یہی بات عبداللہ ابن ابی کہتا تھا کہ ہم گردشوں سے ڈرتے ہیں، کس واسطے؟ مسلمان مغلوب ہو جائیں کسی وقت، طاقت ان کی شکست ہو جائے، یا قید سیلی پڑ جائے، کچھ ایسے معاملات حوادثات پیش آ جائیں، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، پھر یہ لوگ ہم کو تکلیف دیں گے، اس لیے ہم ان سے تعلقات رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا بس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لائے گا. جو منافق جن جن سے دوستانہ رکھتے تھے، مکے والوں سے بھی اندرونی ساز باز کرتے تھے، یہودی بھی اور منافق بھی، اللہ نے ان کو بھی مغلوب کر دیا اور ختم کر دیا، اور وہاں کے یہودیوں کو بھی ذلیل کر دیا، حیران پریشان ہو کر رہ گئے، کوئی جگہ نہ رہی. امید ہے کہ اللہ فتح لائے گا یا کوئی معاملہ اپنی جانب سے، تو پھر یہ لوگ اپنے نفس میں جو بات پوشیدہ رکھتے تھے، اندر کچھ بات تھی ظاہر کچھ بات تھی، اب کچھ بھی نہ چلی تو نادم اور پشیمان ہوں. مکہ فتح ہو گیا، گیا وہ بھی ختم ہو گیا، سن کر یہود مغلوب ہو گئے، کچھ جلا وطن ہو گئے، بعد میں سارے عرب کے خطے سے ان کو نکال دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کچھ بھی نہ رہا. اب منافقوں کے لیے کیا بات سوائے ندامت اور پشیمانی کی؟ ایمان والے کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو پختہ قسمیں اٹھا کر کہتے تھے یہ تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ ساز باز دوسروں کے ساتھ رکھتے تھے. ایسے لوگ ہیں حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں،